padało tu. Na własne oczy widziałem, padało świata pół. Nie wiem, czy śmiać się, czy grać, płakać jeden chuj. A jednak czegoś nam żal, czegoś żal nam znów. Miałem puste kieszenie, wody nigdy brak. Mówiłem, że się nie zmienię, dziś już nie żyję tak. Na moich oczach padał świat pół na pół. Czegoś wciąż jest mi żal, choć mam już wszystko tu. Wykopałem sam sobie grób, poprzestałem marzyć. Bez wiary w to, że odmieni się los mój. Matka mówiła mi, każdy ma anioła na straży. Mojego jest mi żal, dawno się odru. Chciałem tyle im dać, tyle dla nich zrobić. Gdybym tylko mógł, zmieniłbym tutaj wszystko. Ciągle czuję ten żal, zbędny trud drogi. Jestem najdalej celu, jak nigdy blisko. Za naszymi plecami umierała noc. W naszych przekrwionych oczach to gorywał dzień. Nieustannie wypalając noc na mrok. Na ślepo marnowaliśmy każdy dzień. Już dobrze wiem, gdzie nie szukać cię. Jesteś jak rysa na szkle. Moje sny o zwycięstwie. Nieważne co dzisiaj zaśpiewasz mi. I tak na sen nigdy już nic nie wezmę. A nie inni to fakt. Większość tamtej wiary i prawd. Dawno upłynił czas. Przebijam pod zawdechem. Tak ciężkim dziś od kłamstw. Wciąż do czegoś tu tęsknię. Czegoś jest mi brak. Nasze słowa z tamtych lat suche i puste są jak wróżby. Chyba obleciała na strach. Mój diabeł byłby ze mnie dumny. Kładę króla pik na trumny. Tych co chcieli być jak my. Gotowi grać do końca, by tylko jakoś żyć. Nie musiałaś mówić mi nic. Miałaś tylko być obok. Neony traciły swój blask. Gdy szliśmy naszą drogą. Samotność drogą jest ogarnia mnie. Przenika na wskoś. Po gdy już cały blues mył deszcz, wiem czego nam zabrakło. Chciałem tyle ci dać, tyle zrobić dla nas. Gdybym tylko mógł, przyniósłbym nam to wszystko. Ciągle jest mi żal, po nocach śni mi się ta brama. Byliśmy najbliżej celu, choć nigdy blisko. Za naszymi plecami umierała noc. W naszych przekrwionych oczach to gorywał dzień. Nieustannie wypalając noc na mrok. Na ślepo marnowaliśmy każdy dzień. Już dobrze wiem, gdzie nie szukać cię. Jesteś jak rysa na szkle. Moje sny o zwycięstwie. Nieważne co dzisiaj zaśpiewasz mi. I tak na sen nigdy już nic nie wezmę. Śniło mi się nasze zwycięstwo nad tym wszystkim, co osłabia i tępi zmysły. A gdy otwarłem oczy, czułem najmocniej już, że to przeszłość. I że jesteśmy tylko częścią tego, czym byliśmy. Jesteś jedynym z bliskich, który siłę ma, by obok trwać. I potrafi stać ze mną na krańcach i dróg. Wszystko co mówisz, słyszę tylko ja i Bóg. Choć tyle lat mówią nam, że nie ma już go tu. Jak król bez tronu, korony i ludu szukamy. Na oślep cudu, pomiędzy smakiem chemii. W mroku bez tlenu, nie umiemy oddychać, ja. Jedyne co do nas dobiega to jakieś dźwięki. Nasz dom był piękny, gdy byłaś w nim beze mnie. A ja po całym świecie krywałem gdzieś za chleb. Czarny jak moje oczy, słaby i niewierny. Gdy ty jak woda przez moje palce przelewasz się. Za naszymi plecami umierała noc. W naszych przekrwionych oczach to gorywał dzień. Nieustannie wypalając noc na mrok. Na ślepo marnowaliśmy każdy dzień. Już dobrze wiem, gdzie nie szukać cię. Jesteś jak rysa na szkle. Moje